bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. Do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 30 stycznia. Minęła siódma. Korona Serwis, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest gotowy spełnić kilka postulatów górników, ale strajk w kopalniach trwa już trzecią dobę. A protestem grożą rolnicy. Domagają się jeszcze dziś rozmów z premier Ewą Kopacz i to ostateczny termin. Jeżeli pani premier rolników traktuje jako grupę społeczną niższej kategorii, to ja powiadam, że zgody na to po prostu nie ma. Ale szefowa rządu jest w Paryżu. Amerykański sekretarz stanu ukarany mandatem, ale ani za szybką jazdę, ani za parkowanie w niedozwolonym miejscu. Za co John Kerry ma zapłacić $50? Wyjaśnimy to za chwilę. Nie będzie dyscyplinarnych zwolnień działaczy związkowych z kopalni Budryk. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zmienił zdanie w tej sprawie. Odstępuje też od, tu cytat, zasad przyznawania posiłków profilaktycznych będących przedmiotem sporu zbiorowego. Tak poinformowano po trwającym ponad 6 godzin w spotkaniu zarządu z Radą Nadzorczą. Wcześniej także w Warszawie Rada wysłuchała postulatów związkowców. Jej szef Józef Myrczek tak deklarował późnym wieczorem. Oczywiście nie załatwiliśmy wszystkich kwestii spornych, one powinny być załatwione w trakcie rozmów, ale dokonaliśmy w moim przekonaniu pewnego dużego kroku do przodu i mamy nadzieję na to, że wszystkie pozostałe kwestie sporne również w trakcie rozmów z udziałem mediatora, z udziałem obserwatorów ze strony Rady mogą być wyjaśnione. Co na to strajkujący od środy górnicy? Decyzji jeszcze nie podjęli. Rozpoczęła się trzecia doba protestu w 5 kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Górnicy przychodzą do pracy na swoją zmianę, jednak nie zjeżdżają pod ziemię. Nie zgadzają się m.in. na plan naprawczy dla firmy, zamrożenie tegorocznych zarobków i żądają odwołania zarządu. Każdy dzień bez wydobycia to dla spółki strata około 30 milionów złotych. Albo dziś będą rozmowy, albo jutro ogłaszamy protest, alarmują rolnicy z OPZZ. Producenci zrzeszeni w tej organizacji żądają spotkania z premier Ewą Kopacz na temat trudnej sytuacji w branży. Domagają się rekompensat, m.in. za zniszczone przez dzikie uprawy, dwuletni zakaz uboju rytualnego czy niskie ceny rynkowe ich produktów. Lider rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski apeluje, by rząd poważnie zastanowił się nad pomocą dla tego segmentu gospodarki. Przypomina, że niedawno inni mogli na nią liczyć. Jeżeli pani premier rolników polskich traktuje jako grupę społeczną niższej kategorii od lekarzy, górników, to ja powiadam, że zgody na to po prostu nie ma. Chęć rozmowy z rolnikami wyraża na bieżąco Ministerstwo Rolnictwa. Izdebski uważa jednak, że to słowa bez pokrycia. W piątek było spotkanie z jakimiś organizacjami. Ja nie zostałem zaproszony, to ja ministrowi dziękuję, bo tym samym udowodnił wszystkim rolnikom, kto rzeczywiście broni ich interesów. Jeśli do spotkania nie dojdzie, na sobotę planowany jest ogólnopolski zjazd członków rolniczych OPZZ. To na nim mają zapaść ewentualne decyzje o dacie i formie protestu w stolicy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ale o rozmowy będzie trudno, bo premier Ewa Kopacz jest już w Paryżu. Dziś ma spotkanie z prezydentem Francji François Hollande, a będzie mowa m.in. o sytuacji na Ukrainie. Gaz w butlach jest bezpieczny, ale pod kilkoma warunkami, przestrzegają strażacy. Przestrzegają, bo tylko w tym tygodniu doszło do dwóch groźnych wybuchów zbiorników z gazem. W środę w Łodzi, a wcześniej w Warszawie. W stolicy eksplozja była tak potężna, że zniszczone zostały nie tylko mieszkania w budynku, w którym do wybuchu doszło, ale także przejeżdżający obok autobus. Na szczęście nikt nie zginął, ale straty są duże. Dlatego Mariusz Pieśniewski sprawdził, kiedy gotowanie na gazie jest bezpieczne. Na gazie gotuje i Gordon Ramsay, gas electric, I mean 50-50. I Pascal. Grill gazowy. Dziś zrobię wam taki bardzo fajnego kurczaka lakierowany. Teraz będziemy nadziewać figi. I Makłowicz. Zdejmujemy z patelni. Ale żaden z nich nie łamie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czyli gotujemy potrawę, ale kiedy jesteśmy w domu, a nie zostawiamy ją i wychodzimy na przykład na zakupy. Mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży. Ponadto nie wolno nam, kiedy kupujemy nowe urządzenie, samodzielnie tego urządzenia podłączać do instalacji gazowej, ponieważ może to tylko osoba z określonymi uprawnieniami, która gwarantuje nam bezpieczne podłączenie. Nie musimy o tych detalach pamiętać pod warunkiem, że jesteśmy na przykład Karolem Okrasą. Czyli układamy na gorących kamieniach plastry boczku. Lub gotujemy na kuchence elektrycznej. Mariusz Pieśniewski, dobra. Polskie Radio. Nie było taryf ulgowej dla amerykańskiego sekretarza stanu. John Kerry będzie musiał zapłacić mandat za nieodśnieżenie chodnika przy swoim domu w Bostonie. Burmistrz miasta zapowiadał kary dla wszystkich, którzy nie uprzątną chodników ze śniegu, który obficie padał w ostatnich dniach na całym wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I jak się okazało, nie żartował. Wczoraj John Kerry dostał mandat w wysokości $50, choć jest za oficjalną wizytą w Arabii Saudyjskiej. Jego rzecznik zapowiedział, że szef amerykańskiej dyplomacji niezwłocznie zapłaci karę, a chodnik przed jego posesją już został uprzątnięty. To był serwis Trójki. I sport teraz w Trójce, Michał Gąsiorowski. Od rana kibice żyją już tym meczem. Dziś Polacy zagrają w półfinale Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Rywalem jest Katar, który z rodowitymi mieszkańcami Kataru ma niewiele wspólnego. W ćwierćfinale Katarczycy pokonali Niemców, więc na pewno nie ma mowy o lekceważeniu rywala, podkreśla skrzydłowy Adam Wiśniewski. Może dziwny twór, ale trener poskładał tych zawodników w jeden zespół. Jest to zespół walczący bardzo żywiołowo. Jak widać, w obronie nie odpuszczają, więc grają bardzo, bardzo mocno. Sędziowie oczywiście na to im pozwalają. No i musimy być na to przygotowani, na różne prowokacje, nieprowokacje, na twardą grę. Początek spotkania o 16:30 w drugim półfinale. Francuzi zmierzą się z Hiszpanami. Marcin Gortat nie zagra jednak w meczu gwiazd NBA. W głosowaniu kibiców zajął czwarte miejsce. Tuż, tuż, zaledwie 80 tysięcy głosów za tym, które zapewniało występ w All-Star Game. Nie wybrali go również trenerzy. Co ciekawe, zawiedziony takim rozwojem wydarzeń był Shaquille O'Neal, obecnie ekspert telewizji TNT. Został pominięty, miał wspaniały rok, powinien tam być zamiast Bosza. Wiem, co czujesz, brachu, powiedział Shaq. Oprócz Gortata zabraknie też takich koszykarzy jak Damian Lillard z Blazers oraz DeMarcus Cousins z Kings. Jest nowiutki, czarny, nazywa się MP430 i w ten weekend zacznie testy na torze. McLaren zaprezentował bolid Formuły 1 na nadchodzący sezon. Będzie miał silnik Hondy, a nie jak dotąd Mercedesa, a jako pierwszy za kierownicą siądzie na torze w Jerez Hiszpan Fernando Alonso. Teraz będzie dużo informacji dla kibiców siatkówki. Chemik Police będzie gospodarzem Final Four Ligi Mistrzyń Siatkary, który nie zostanie rozegrany w Szczecinie. Mistrzynie Polski mają zagwarantowane w nim miejsce i nie muszą rozgrywać dwóch rund fazy play-off. Siatkarze aż tak dobrze nie mają. W Lidze Mistrzów PGS Krabbeł-Chatów zagra z Lube Banka Macerata, Jastrzębski Węgiel z Perugią, a ASEKO Resowia Rzeszów z Friedrichshafen. W przypadku siatkarzy Final Four zorganizuje Berlin Volleys. W Pucharze C w Zaksa Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z Volleyball Terurel, a PGE Atom Trefl Sopot ze Stintą Bakau. W sporcie za godzinę będzie więcej m.in. o początku sezonu lekkoatletycznego. Pan śledzi, panie Wojtku, mecze piłkarzy ręcznych? Trochę pan śledzi, tak się zastanawiałem. Śledzę, oczywiście. Czy ma pan swoją ulubioną pozycję na przykład? W sensie jako kibic, czy jako ewentualny gracz? Jako ewentualny gracz niech będzie. Ja, proszę pana, bym bardzo chętnie był kołowym. To jest taka twarda rola. No wie pan, ja nie jestem mięczak. No nie, wiem, właśnie, nie chciałem tego zasugerować. Ale nie zmienię obywatelstwa na katarskie. Były takie zakusy na niektórych naszych piłkarzy, ale chwilowo ja też się żaden propozycję, tak. Nie skorzystał pan. To się chwali bardzo. Muszę pogratulować. Dziękuję, panie Michale. Będzie pan oglądał dzisiaj? No pewnie. Aha. Coś nam Zosia wpuściła, jakiś dźwięk, a to przecież prognozę trzeba przeczytać. Ja w emocjach przed meczem, a tu prognoza. Banał. W całym kraju pochmurno. Na południu miejscami większe przejaśnienia, a w rejonach podgórskich rozpogodzenia. Śnieg miejscami, owszem, będzie opadał, ale potem będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. W górach śnieg, w Karpatach na szczytach do 10 cm. Temperatura maksymalna taka, właściwie taka zima, żadna zima, to jest jakieś oszustwo. Zakopane 0. Koszalin plus 1, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Suwały, Poznań, Bydgoszcz 2. I jest druga linijka i mi się wydaje, że będzie nowa temperatura, a to jeszcze przynależy do dwóch. Przepraszam. Łódź, przepraszam, Kielce i Katowice. U was ciągle 2. Natomiast 3 w Białymstoku, Krakowie i Lublinie, a we Wrocławiu, Rzeszowie i Przemyślu 4. Wiatr słaby, umiarkowany. Tam wietrze nie ma co. Aha, nie, zaraz. Bo na południu Polski do 60, w rejonach podgórskich do 70, a w partiach szczytowych gór do 110. Nie, nie, nie można go lekceważyć. Na północy oraz w górach miejscami dziś zawieje śnieżne, a na północy, jak się kończy grunt, to już jest Bałtyk. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. Nie trzeba się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Smart TV LG za 2490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1049 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Pyszne zakupy dla całej rodziny. W tym tygodniu w Kauflandzie. Margaryna Rama 2,98 i pizza Dr. Edgar 2,99. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Tradycyjny chleb żytni bez konserwantów i na naturalnym zakwasie jedynie za złoty 49 za sztukę. A bułka śniadaniowa Fitness z dodatkiem ziaren również bez konserwantów tylko po 49 groszy za sztukę. Więc przyjdź po chleb żytni za złoty 49 i po bułki Fitness za 49 groszy. Lub po croissanty, bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:12. Grzesiek przysłał mi pytanie. Panie Wojtku, mam takie pytanie. Czy nie tęskni pan za zapowiadaniem mocno ujemnych temperatur? Na przykład, a w Lublinie minus 17 stopni Celsjusza. Tylko te zera i dookoła nich oscylacja nuda, pisze Grzesiek. To prawda, oczywiście, że przyjemnie było zapowiedzieć Lublin minus 17, Piaseczno minus 20. Oczywiście pod warunkiem, że działałoby ogrzewanie w radiu, bo bez tego to nie wiem, czy byłbym zadowolony. No i SMS-owo podeszła mnie słuchaczka, niepodpisane. Zwykle nie robimy koncertu życzeń na antenie, ale to spodobało mi się, bo sprytne i takie troszkę lizusowskie. Treść jest taka, kobieta i 47 urodziny, fatalne połączenie. Kobieta i 47 urodziny i trójka i dedykacja od redaktora prowadzącego, to już zestaw prawie doskonały. No proszę, jak daleko można pochlebstwem zajść. W takim razie piosenka dnia z dedykacją dla kobiety 47. Będzie to piosenka dnia, jak powiedziałem, Kensington War. to seem but no surprise. For all the men in all your arms throw only bait that no one bites. Up and away we all go into the way we run. Bet you will find a stronghold, don't you won't find our guns. Up and away we all go into the way we run. Bet you will find a stronghold. No nie wiem, chyba mocniej wieje. Naprawdę jadę samochodem takim większym, chcę mi go po prostu wywrócić. Wieje tak, że łeb chcę urwać naprawdę. Wiatr jest bardzo mocny tutaj. Może powinien pan okna zamknąć. No ale to jest poważne ostrzeżenie i myślę, że ci wszyscy, którzy wybierają się w jakąś trasę w tamtych regionach, wezmą pod uwagę to, co słuchacz nam zameldował na antenie. Godzina 7:17. My name is John Doe. You don't know my story. I sing of a man's blues. Don't nobody wanna hear about me. My name is John Doe. You don't know where I come from. You don't care where I've been. I got so low, and ain't nobody gonna give a damn when I go. Once upon a time, in the land not far away, lived another man, but name is it a no home to lay my head. So I make my bed on this concrete floor. In the backwoods automotive shack, and this guitar's all I own. My name is John Doe. I ain't got a sense of my name. Play my guitar around these old broken cars, 'cause I'm too old for them bars. That's for change. Once upon a time, in the land not far away, lived another man, but name is it a high, but today, oh, oh, my name is John. Please somebody sing a song for me. Please tell the world I leave. It's life that I lead. Cause we made a wrong turn, chasing the wrong dreams. Now my name is John Doe. Please somebody sing a song for me. Even if nobody hears it, you heard me. That's all I need. Somebody who knows that I live and I breathe. Once upon a time in the land not far away lived another man. The name is it a happen today? Pora teraz na to, co przygotował Kuba Witkowski. To będzie właśnie o pasji. O pasji, która może być nawet sposobem na dorobienie sobie do pensji, która nie zawsze wystarcza. Będzie troszeczkę szybciej. Uwaga, rytm. Raz, dwa. Udało mi się połączyć trochę przyjemne z pożytecznym. Mariusz Krzemiński, reporter Trójki, a po godzinach trener. Jakieś kilka lat temu poszedłem w ramach tego, żeby po prostu się trochę poruszać na siłownię. Trafiłem na zajęcia z indoor cyclingu. Indoor cycling, co to jest? Jazda na rowerze pod dachem, w zamkniętym pomieszczeniu, czyli mamy specjalne rowery. Jest jedna osoba, która prowadzi trening. Trening odbywa się w ten sposób, że jedziemy pod ściśle określoną muzykę, a instruktor po prostu pokazuje grupie konkretne ćwiczenia na tych rowerach. Można robić takie rzeczy jak pompki, chociażby przysiady, różne tego typu ewolucje na rowerach. Wygląda to zupełnie inaczej i zupełnie inaczej się prowadzi niż zwykły rower. 7, 6. Visa Europe przeprowadziła w ostatnich tygodniach badanie. Adrian Kurowski z firmy Visa Europe. Z którego to wynika, że każda nacja właściwie w Europie ma w swoich ambicjach dodatkowe zarobkowanie. Również Polacy na tle Europy wypadli bardzo dobrze. 60% Polaków deklaruje, że chciałoby zarabiać na realizacji swoich pasji. Aleksandra Borecka. Moja ksywa to Blacha. Blacha? Blacha od pieczenia? Tak, tak. Blacha od pieczenia. Wymyślił to jeden z moich znajomych i bardzo mi się też podobało i już tak zostało. Czyli twoją pasją jest pieczenie? Zgadza się, tak. Pieczenie, głównie tortów, ciast. Ciasteczka już troszkę w mniejszej mierze, ale głównie tortów. Udaje się czasami zarobić coś dodatkowo dzięki temu, że masz taką pasję? Czasami tak, aczkolwiek robię to głównie właśnie z tytułu pasji, ale zdarzają się już coraz częściej właśnie jakieś tam zlecenia. Miałam okazję pod koniec zeszłego roku upiec duży tort dla 80 osób. Generalnie w zależności od branży te dochody kształtują się mniej więcej na poziomie 8000 zł rocznie. Do branż, które najbardziej przykuły uwagę naszych respondentów, zaliczyłbym dwie. To jest branża designerska i branża jubilerska. Osoby, które prawdopodobnie na co dzień pracują na etacie, w ramach realizacji pasji, chętnie poświęcają się pracom manualnym i chcą po prostu zaistnieć. Co pani robi? Szyję worek. Kinga Kulon prowadzi pracownię Drugie Szycie. To taki prosty projekcik pod kątem warsztatów, które prowadzę. Co to są za warsztaty? To są warsztaty przerabiania ubrań. Warsztaty takie recyklingowe, ale przerabiania ubrań nie w znaczeniu takim, że sobie zwęzimy czy skrócimy spodnie, tylko takiego dosyć szalonego przerabiania i zmieniania w ogóle formy rzeczy. Szycie to pani pasja? I pasja i już praca od jakiegoś czasu. Szycie gdzieś tam już właściwie od dzieciństwa się przewijało, bo w dzieciństwie szyłam ubranka dla lalek. Też głównie je szyłam z czegoś, na przykład ze skarpetek bardzo chętnie. Myślałaś, żeby ze swojej pasji uczynić główne zajęcie, które będzie dawało pieniądze? Myślałam o tym. No pojawiały się takie myśli jak najbardziej, tylko no też to jest taki trochę dylemat, no bo jedna i druga moja praca, właściwie ta główna praca, czyli praca w radiu, no to jest też coś, co mi się podoba. Zauważyłam też, że jak zaczynam piec już tylko tak naprawdę na zlecenia, to zaczęło mi to troszkę przeszkadzać i bardzo zaczęłam się stresować tym, że nie, to musi być idealne i wszystko musi być po prostu dopięte na ostatni guzik. Uważam, że warto zamienić pasję w pracę, aczkolwiek ze świadomością tego, że no nie zawsze będzie tak różowo. Ja tak mam też czasami, że w okresach takiej intensywnej pracy potrzebuję jako odskoczni czegoś zupełnie innego, jakiejś zupełnie innej pasji. I wręcz nawet zaczęłam sobie odkrywać jakieś rzeczy kompletnie niezwiązane z szyciem, także potrzebuję jednak takiej jakiejś równowagi. Równowagi potrzebuje ta pani. To było pasji. No rzeczywiście, chwilami jest tak, że ta pasja zaczyna górować nad normalnym zajęciem. Wtedy można przeskoczyć, przekwalifikować. Chyba, że ktoś równolegle kilka pasji prowadzi i właśnie rzuca robotę etatową i każdy sobie to może jakoś ułożyć po swojemu. Ale krzepiące jest to, co w tym materiale padło, że Polacy radzą sobie zupełnie dobrze, szukając dodatkowego zajęcia, które nie tylko sprawia im przyjemność, ale i przynosi jakiś dochód. 25,5 minuty po siódmej. To the side of the road. Get your hands off the wheel before you lose your load. See the sun stare you down like it might explode. You're all alone, tired and hungry from your last stand. Getting high with the angels of the promised land. When there's nothing left to lose, then you turn and run. Sleeping off the smokes and wine. Dirty laundry in the yards, hanging off of the lines. All the promises we made crash and burn away. Every night, every Sunday, every shot and shove. A little wild thing to lay down every prayer of love. She nailed her heart to my sleeve, then she hit the sky. Zapraszamy do reklamy. Psst, muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham rabaty na całe zakupy. Do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci to jest właśnie ta stacja, której Państwo teraz słuchają. Pół minuty zostało do 7:30 i wtedy będzie skrót informacji. Już za chwilę nastąpi, a ja uprzedzę Państwa, że prognoza pogody, którą podam po serwisie, najpierw będzie poprzedzona dwoma akcentami rosyjskimi, czego dotąd nie mieliśmy, ale pozwolę sobie to w zawieszeniu zostawić, żeby napięcie rosło. A teraz już Połówka i Radosław Mróz. Rosyjskie akcenty, panie Wojtku, także w skrócie, ale o nich za chwilę. Na początek pytanie, czy będzie własny kandydat ludowców, czy może poparcie dla Bronisława Komorowskiego. Dziś Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u podejmie wstępną decyzję w sprawie kandydata ludowców w wyborach prezydenckich. Wśród polityków stronnictwa wymieniane są nazwiska Adama Jarubasa i Janusza Piechocińskiego, choć sam lider kilkakrotnie mówił, że to mało prawdopodobne. Po komitecie jutro ostateczną decyzję podejmie Rada Naczelna Stronnictwa. Część samochodów spłonęła do Szczecin. Część jest uszkodzona. W Rudzie Śląskiej tej nocy podpalonych zostało 11 aut. Do pożarów doszło w różnych dzielnicach miasta. Policja szuka sprawców. My do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 8. W przyszłym tygodniu może dojść do spotkania szefów amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji. Według Komiersanta 4 lub 5 lutego John Kerry miałby spotkać się w Moskwie z Sergiejem Ławrowem. Gazeta zauważa, że byłaby to pierwsza od maja 2013 roku wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w stolicy Rosji. Politycy mieliby rozmawiać m.in. o konflikcie arabsko-izraelskim, irańskim programie nuklearnym, wojnie w Syrii, czy też o walce z państwem islamskim. Komersant nie wspomina natomiast nic o tym, czy Kerry i Ławrow będą rozmawiali o rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. To będzie pierwszy prom napędzany ekologicznym paliwem. W Gdańsku ruszył remont szwedzkiej jednostki Stena Germanica. Głównym zadaniem będzie wymiana silników z napędzanych olejem na napędzane metanolem, wyjaśnia Krzysztof Klinkowski z gdańskiej stoczni remontowej. Wykonamy wspólnie pionierski projekt, jakim jest przebudowa napędu tej jednostki na nowego rodzaju paliwo, na metanu. Jeśli chodzi o ten rodzaj paliwa, to nie był on stosowany do tej pory w napędach statków, dlatego jest to pionierski projekt. Prace remontowe mają potrwać 45 dni. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Bankowcy deklarują, że zrezygnują z odsetek od niektórych kredytów walutowych. Takie są zapowiedzi Związku Banków Polskich. Jeśli ujemna stopa LIBOR z nawiązką wyrówna poziom marży kredytu, to wtedy będą obniżać poziom zadłużenia. Rozliczenie ujemnej stawki LIBOR będzie następowało także poprzez odpowiednie obniżenie raty kapitałowej. Tak mówił wczoraj prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, zastrzegając, że te zasady obowiązywać mają do końca roku. Niektórzy są mile zdziwieni. Według banków kredyt powinien być odpłatny bez względu na to, jaki będzie LIBOR, ale wyjątkowo w 2015 roku oni z tej zasady zrezygnują. To jest na pewno jakieś tam osiągnięcie. Tak mówi Piotr Kuczyński z Xelionu, ale nie wszystkie banki potwierdziły, że zastosują się do tych wytycznych. Definitywnej decyzji nie podjęły jeszcze BNP Paribas, BPH, Credit Agricole, Getin i Millennium. Tyle o bankach. Za pół godziny w serwisie Trójki powiemy o posiadaczach kredytów we frankach. Ci będą protestować dziś w Warszawie. Producenci soków i wody wychodzą na prostą. W ubiegłym roku sprzedaż napojów bezalkoholowych znów zaczęła rosnąć. Wydatki Polaków na te produkty sięgnęły 12 miliardów 400 milionów złotych, czyli o 3,5% więcej niż rok wcześniej. Najbardziej, bo niemal 9% podskoczyła sprzedaż soków. Drugą mocno rosnącą kategorią są napoje energetyczne. Jak pisze Rzeczpospolita, w ich przypadku producenci zainkasowali o niemal 8% więcej niż w 2013 roku. Warner Music kupuje polskie nagrania. Istniejąca od niemal 60 lat wytwórnie przeszła pod skrzydła polskiego oddziału amerykańskiego koncernu za kwotę 8 milionów 100 tysięcy złotych. Największym aktywem polskich nagrań jest baza prawie 30 kilku tysięcy utworów. Firmie w ostatnich latach źle wiodło się finansowo. Upadłość ogłosiła 5 lat temu, po tym jak sąd przyznał rodzinie Anny German ponad 1 000 000 złotych odszkodowania. Spór dotyczył tantiem od sprzedaży płyt z jej nagraniami, których rodzina nie otrzymała. Na koniec giełdy. Wzrosty w Stanach Zjednoczonych prawie 1% zwyżkował S&P 500. Również podobnie jest w Tokio. Tam Nikkei zyskuje 39%. Ale indeksy w Chinach już pod kreską. 0,06% traci Hang Seng w Hongkongu, a 1,1% Shanghai Composite. No i jeszcze złoty. Ten nieznacznie mocniejszy. Euro kosztuje 4,21, dolar 3,71, funt 5,60, a frank słabszy. To oznacza, że kurs niższy 4 złote i 3 grosze.

a do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 8. Jeszcze jeden, ale powiedziałbym, że niepokojący żarcik, który w tej chwili wyskoczył mi na komputerze. A propos Rosji. Z kim graniczy Rosja? Z kim chce? Watch the waves upon the water, searching for a reason, but I know it isn't there. And so I struggle with the meaning. In spite of all these feelings, I know it isn't fair. So I lie awake, hope and pray. The emptiness I feel inside will just go away, but it's plain to see what's killing me. I've realized I'm not afraid to love you. Just go away, but it's plain to see what's killing me. I've realized how much I really miss you. Through all the good and bad, I know you were always. do I go from here? Where do I go from here? Przyszedł dramatyczny list od Bożeny. Panie Wojtku, od ponad 20 lat próbuję napisać do pana. Dzisiaj mój ostatni dzień w pracy po ponad 8 latach, ponieważ zostałam z niej wylana. Kochani koledzy szykują mi niespodziankę. Potrzebuję koniecznie pana wsparcia. No my zawsze próbujemy wspierać tych, którzy mają problemy, więc moje wsparcie wysyłam przez eter, ale nie wiem, czy ona się przyda, no bo niespodzianka od kolegów to może być gwóźdź do trumny, no ale może się uda. 7:45, sygnał proszę. Trójkowy znak jakości. I jak zwykle po tym sygnale uśmiechnięta, szczera twarz redaktora Michała Nogasza. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dawnośmy wspólnie nie przeglądali prasy kolorowej i ważnych tytułów i nagłówków, więc chciałbym dzisiaj od pewnego równania zacząć. Jeżeli mogę, nauczyłem się na pamięć, żeby się nie pomylić. Tak. Może pan pomoże mi teraz szyfrować albo państwo. Uwaga. Była dziewczyna Szyca jest w ciąży z bratem chłopaka Dody. To proste jest. Tak? Pan, powinien pan sobie zawsze taki notesik tatuować. Nie, i tam pan sobie to rozpisze. Była, czyli Szyc już nie jest czyli chłopakiem ex. tej Aha. dziewczyny. Ona w związku z chwilą wolną spotkała się z mężczyzną, który spowodował jej zajście. Tak. A on okazał się być bratem chłopaka Dody. To jest proste jak drut, proszę pana. To pan narysuje. Nie narysuje panu samego aktu, bo to już byłoby nieelegancko, ale szemat. Dlaczego nieelegancko? No wie pan, no, ja się zabrałem. Tak nieładnie pan rysuje? Nie, właśnie bardzo ładnie rysuje. Mówiłam, to mogło być odwzorowane zbyt drastycznie. Nie wiem, czy pan jest przygotowany. A gdyby przy szemacie zostać, to jak on wygląda? A, A, B, B, X, Y... chromosomy. W pozycji mamy ja narysuję, niech pan mnie... I kołowy. Tak, oczywiście. W ten zimowy, piękny poranek witam pana, witam państwa i mam jeszcze jedno nietypowe do pana pytanie. Mogę? No, czuje się pan przygotowany? Tak, nie. Uwaga, 256 razy 132. 400? 400 czego? Pieniędzy. Nie, nie, ale może pan się teraz odwzajemnić, bo ja na pewno nie zgadnę śmiało. Jeśli chodzi o matematykę, to... Tak? I liczenie to jestem kompletną... 48? O, 48. Zgadłem, czy nie? No w każdym razie mniej niż 50. To się tak zdarza, że w ciemno człowiek strzeli i trafi. A jak u pana w tych sprawach, jeśli chodzi o matematykę, był wzorowy uczeń w podstawówce, czy nie? Nie, proszę pana, nie. Nie. Matematykę to ja tak raczej ją mijałem. Pewnoga. Miałem nawet korki tak zwane. O, z panią młodą? Dobra, nie, zostawmy pani to. Zostawmy. Pani była nauczycielką i powiedziała, że ja mam talent, tylko trzeba go rozwinąć. Tak? Aha, a dziś z ekonomią pan jest za pan brat, czy nie? Ale oczywiście, ale chodzi panu o ekonomię polityczną kapitalizmu, czy... Nie, chodzi o ekonomię ekonomiczną, panie Wojtku. A nie, to trzeba rozdzielać, wie pan, jak ja się tego uczyłem, to był rozdział. Ja się może pierwszy raz przyznam publicznie, że gdy słucham tego, o czym mówią na naszej antenie panowie Legowicz i Sołtys, to bledne, bo nie wszystko do końca mi się zdarza rozumieć, na przykład ten Shanghai Composite albo coś takiego. To taka zupa jest. No tak, właśnie, chińska. To nie jest do końca mój świat. I tak z ręką na sercu ale przyznaję, mam lekarstwo na te wszystkie problemy związane z niezrozumieniem ekonomii. Wpadło mi do ręki kilka dni temu. No i mam nadzieję, że raz na zawsze mnie i pana i wiele jeszcze innych osób wyleczy z kompleksów. Przyniosłem dziś do studia książkę. Niby adresowaną do dzieci, ale jak tak się jej przyjrzeć, to na przykładzie niespełna 40-letniego mężczyzny, tu myślę o sobie oczywiście. Pan jest niespełna? Niespełna jestem, tak. Nie, dziecko. Także dorosłym osobom ta książka pomoże. W zabawny i przystępny sposób wyjaśnia, o co chodzi z tymi wszelkimi pojęciami. Od depozytu, przez rating, po spekulację. Tak? Pan się boi spekulacji, czy nie? Jak mnie bezpośrednio nie dotyczy, to się nie boję. Dobrze, zaraz sprawdzimy. Ta książka to Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela, 50 opowiastek z ekonomią w tle, plus jedna. Tak brzmi pełny tytuł tego wydawnictwa. Napisali i zilustrowali je Grzegorz Kazdepkę, Ryszard Petru i Daniel de la Tour. Krótko o autorach. Grzegorz Kazdepkę to bardzo znany, utalentowany autor książek dla dzieci, bestsellerów właściwie. Pan Ryszard jest z kolei znanym ekonomistą, uczniem Leszka Balcerowicza, doradcą i konsultantem, komentatorem rynków finansowych, a pan Daniel jest ilustratorem, autorem znakomitych rysunków w naszej dzisiejszej książce. Może pan potwierdzić, że są naprawdę świetne. Jak już pan mi tak kazał, to potwierdzę. Poza tym pan Daniel jest chyba pierwszą osobą na świecie, która narysowała deficyt albo kredyt. Pan kiedyś próbował narysować kredyt? Albo na przykład debet pan narysował? Debetu? Nie udało mi się narysować. No widzi pan, a pan Daniel narysował debet. Narysowałem kiedyś procent. Czego? Nieważne, procent. Książka Trzech Panów, o których dziś mówimy, jest opowieścią o dość specjalnym zoo. Ale nie o takim zoo, którym zarządza dr Kruszewicz. Nie. Stały gość pańskiej audycji, ale o ogrodzie dziwnych stworów i o czwórce pracowników tegoż ogrodu. A są nimi pan Rysio, łudząco podobny do jednego z autorów książki, odpowiedzialnego za komentarze związane z pojęciami ekonomicznymi, czyli pana Petru. On też zresztą jest głównym bohaterem Zaskórniaków. Mamy pana dozorcę. W zasadzie chyba niepodobny jest on do nikogo. Za to ma takie charakterystyczne włosy kręcone, które jak dwie antenki mu tak odstają. Mamy też pana biletera w tej książce, który jest cieniutki jak szpilka i do tego ma okulary. No i mamy panią praktykantkę, która podkochuje się w panu Rysiu, ale on oczywiście jak każdy szef jest bezwzględny i tego nie zauważa. A poza tym, tak się pan zasłuchał, tak, mamy tak, w tej książce opowieści o dziwnych stworach właśnie ekonomicznych i pierwszym jest inwestycja. Chciałem panu pokazać inwestycję, tylko pan zamknął tę książkę. Jakby już pana ona nie interesowała. O, to jest proszę pana inwestycja. Aha. Troszkę mi przypomina... No taki sarnopies. Troszkę tak. Ale wesołe jest. Książka jest... No, inwestycje zawsze są wesołe, póki nie upadają. Książka jest opowieścią o tym ogrodzie dziwnych stworzeń ekonomicznych, o tym jak od początku do końca wygląda proces tworzenia własnego przedsiębiorstwa, a przy okazji poznajemy, dzięki autorom tej książki, różne pojęcia z dziedziny ekonomii. Mamy więc właśnie inwestycje i czytamy przy okazji, patrząc na tego sarnopsa udającego inwestycje, że jest to zakup nowych rzeczy albo wprowadzenie nowych pomysłów zwiększających produkcję lub zmniejszających jej koszty. Ten, kto nie inwestuje, ten się nie rozwija, panie Wojtku. O, to ja się nie rozwijam. Potem mamy następny rysunek, na którym pan widać... Pan mi wyrywa tę Przepraszam, książkę. Bo chcę panu pokazać coś takiego. Takie niby są to kury, ale takie mają czerwone na górze... Każda kura ma czerwone na górze, co pan? To proszę pana są ceny, nie wiem, czy pan się domyślił. Nie wiedziałem. Ta najmniejsza to jest cena minimalna, tak ją panowie sobie wyobrażają. Ta największa to jest maksymalna, a kiedy się stronę przewróci, to proszę pana jest cena sztywna. Taka wydłużona, jakby nie oddychała. I pan... Nie ma kury już tutaj. Ma tutaj. I pan biletem bije tą sztywną ceną... Kurą bijesz? No nie kurą, tylko czymś kuropodobnym. W blat stołu i pokazuje w ten sposób, że cena jest sztywna, a dzieci i dorośli uczą się, czym jest cena... Dlaczego dobra cena to jest taka, która sprawia, że kupujący i sprzedający są zadowoleni. I potem strona po stronie mamy opowieści o kolejnych rzeczach związanych z ekonomią. Przedstawione one są w sposób bardzo zabawny i interesujący. Mamy więc słoniopodobne manko. Tak. Co to jest manko? Tak jest chyba kurtka taka. Nie, no bardziej taki podejrzany brak pieniędzy i towarów, ale nie szkodzi. Widzę, że się musi pan wiele nauczyć jeszcze a propos ekonomii. Tak. Mamy Fiskusa, który przypomina pso rekina. No, mnóstwo świetnych opowieści. Są bracia podaż i popyt, jest debet, podatki, cło, wszystko świetnie narysowane. To jest siostra. Popytu. W książce Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela, 50 opowiastek z ekonomią w tle i jedna, Grzegorz Kazdepkę, Ryszard Petru, Daniel de la Tour. Znakomita opowieść dla dorosłych i dla dzieci. Mamy 3 egzemplarze dla naszych słuchaczy. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Akcyza pana chciała pozdrowić bardzo na zakończenie. Dziękuję serdecznie, proszę powiedzieć, że ją pozdrawiam. Za 6 minut 8, do usłyszenia za tydzień. Michał Nogaś. Wojciech Mann. Trójkowy znak jakości. Can you keep it together?